मगर मिल गई गई हो समा के हम दिल लगे थामने जाने क्या पयाम दिया हमें इस शाम ने कैसा है समा के हम दिल लगे थामने जाने क्या पयाम दिया हमें इस शाम ने बड़ा तड़पाया मेरा दिल किसी नाम ने आया वो मकाम अब नजरों के सामने नजरों के सामने I'm